بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تعالى فزيلت دا صدقي بياني كم خلق چه صدقي كي دا الله دا رضا دا پارا او بیا خاص کر او خلق چا غن نه د وخت خیال ساتي او نه د حالت خیال ساتي، خو چې کله د ضرورتمن ضرورت پیښ شي ورکوي. دا ځینې خلق صدقه کوي خو د وخت خیال ساتي، ته به ولا ماسوتن ورشي چې دا قصې ضرورت مې دی نارم ما سره لږ خوکه دی به درته وایي ښه سبا دوکان ته راشئ چې درکم. ټیک ده، دا هم جایز ده، خو دا غریب به اوس ناري نو دی به شپه ټوله نه راتېروي. یا مثلا د ورځې والا راشي دوکان ته چې یاره ماله لږ څه شی راکه او محتاج یم، دی ورته وایي ښه نو بېګاله دغه له راشي حجرې ته چې درکم. ما وی صحیح ده، خو دا غریب اوس غرمې له نار دی دا دغی. یا مثلا په دې غون جماعت کې یو کس را پاسې چې مال شی راکې، ته د دې خیال نه ساتې د خدای رضایي، د خلکو مخکې ښکاره شی راولې وله. یا مثلا ځان لی د نه سوال وکړي نو ته وایې چې یاره ځان له خو یې نه ورکوم د خلکو مخکې ورکوم. نه، نه د وخت خیال ساتي چې ورځ ده یا شپه ده، نه د حالاتو خیال ساتي چې دا خلکو مخکې دي یا پټ دي او دا صدقې کوي. نو دا څنګه دي؟ اصحاب صفنو په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارکې سره چې نږدې کوم هغه ځای دی صفه، دې کې به دا غریبانان صحابه پراتو طالبان، هغې ته به یې صفه زموږ د ملګري دې ته مصحاب صفه وایي. دې ته به تاسو اصحاب صفه نه وایې، دې ځای ته صفه وایې. او هغه څوک چې به پکې و هغه اصحاب صفه و. په زرګونو روپۍ عبدالرحمن صاحب د وسې راولېږلې دوی له ورکړې چې بیا تیاریان شو چې په دې روپو څه وکړو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه د شپې یو سټه قجوري، یعنی شپېته دړې قجوري دا ورته راوړې د شپې، یو د ورځې راوړې پیسې، بل د شپې راوړې. الله دا غي بیان کوي. الذين هغه خلق ينفقون شاغوي لګي، ينفقون شاغوي لګي اموالهم خپل مالونه، هغه خلق چې هغوی لګی خپل مالونه باللیل والنهار د شپې او د ورځې، مطلب دا دی د وخت خیال نه ساتي. که د شپې ضرورتمند پیښ شي د شپې، که د ورځې ضرورتمند پیښ شي د ورځې. سرا وعلانیه پټ او ښکاره، سرا پټ وعلانیتن ښکاره، که پټي پټې ورکوي که ښکاره وي ښکاره ورکوي، خو رضا د الله وي. فلهم شته دي د دغې خلکو دپاره اجرهم بدله د هغوی عند ربهم په نیز د رب د هغوی. فلهم شته دي د دغې خلکو دپاره اجرهم بدله د هغوی عند ربهم په نیز د خپل رب. اجر خو به الله د صدقې اسم ورکوي چې لا نور وایې. ولا خوف علیهم او نبیر پا غوی باندې، پا میدان حشر کې با یو لوی گبراهیتی پا دی خلکو، لیکن دا کس چې دس صدقی کوي الله با دی دا دی گبراهیت نو ساتی. ولا خوف علیهم نبیر پا غوی ولا هم یحزنون او نبا غوی خورا خفگانو کیا، ولا هم یحزنون او نبا غوی خفگانو کیا او غم بو کی. بیا مسئله دا شکر دی مسلمانان خو دا کار کوي، لیکن بعض خلق دون سخ دل دی سخ دل چه صدقی سکے چه خلقو لکر ازم نور گئی صدقی ما بی سکے خلقو لکر از نور گئی او که ورکی نو سود دی اخلی ما بی قرزم چاته نه ورکی او که قرز ورکی نو لالچ پکی سوی سود او که سود نوی نو بانی ولا جوړی نو ټیک د شبانی به ولا جوړی که خو همدردی د سره شته کنه شته ته یو سړی د ډیر شله روپیه ورکی په شپېته لک روپیه باندې نو لکه زړه کې د همدردی نشته دا سړی به دا شپېته لک روپۍ رقم ځای نه کوي دا پیدا کوي به بیان الذین هغه خلق الذین هغه خلق یاکلون الربا چاغوی خوري سود یاکلون الربا چاغوی خوري سود مراد د خوراک نه دا خوراک نه دی چې دا مونږ ورته وایو مراد د خوراک نه دی معامله هغه خلق چاغوی خوري سود نو د دوی نښه دا ده چې په ورځ د قیامت چې دی د قبر نه پاسي دا حواس به داسې خرابي لکه شابانې چې پیریان راغلي او دا ګډې وړې وایي لا یقومون دی به پا نسي د خپلو قبرونو نه لا یقومون دی به پا نسي د خپلو قبرونو نه الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسېدو د هغې خلکو مگر پشان د پاسېدو د هغه کسو یتخبطه الشیطان چې حواس خراب کړي د هغه پیری من المس د لیونتوب نه لکه په یو سړي باندې پیریانی او هغه د پیریانو د وجې نه هغه لیونی وي او د هغه دا نقل و حرکت دا سره ګډ وړي خبر هم ګډې وړې کوي او دا نه کوي دا قصې به د قبر نه دی پاسي او دا به نه خبري وي چې دا سودخورو الا کما یقوم الذی مگر پشان د ودرېدو د هغې کس یتخبطه الشیطان چې حواس خراب کړي د شیطان مراد د شیطان نه پیری دیخه من المس د لیونتوب نه خدا سزا دا د دې عامو سودخورو نه ده ښه د عامو سودخورو دپاره بېله مسله ده دا د هغه سودخورو مسله ده چې ته ورته وایې لکه سود مه کوه او دې دې سود ته حلال وی نو چې حرام ته حلال وی کنه نو دا بیا کفر شو ذلک دا عذاب بأنهم قالوا فدی وجه چې دوی بوی انما البيع مثل الربا بشک خرسول چې دی دا پشان د سود دی لکه څنګه چې خرسول او غشتل جایز دی نو داسې سود هم جایز دی ولې ته چې دکاندار له ورشي او ورته وایې ماما یو دوه توړې دغه راکه اوړه او پیسې به بیا درکم وګوره پیسې قرض دی شی نغد دی وادې غشته دقسې دا هم جایز دی که نه چې یو لک روپۍ په دوه لک روپو باندې سکې هغه والي ورته وایې دوه لک روپۍ راکه او بیا به دله مثلا څلور لک روپۍ درکم نو دی به دې سود ته حلال وي انما البيع بېشکه خرڅول چې دی مثل الربا دا پشان د سود دی نو خرڅول او غشتل خو جایز نو سود کول دام جایز هلکه دا سره یو شی نه دی اسمان او ځمکه دی واحل الله البيع او حلال کړی ده الله خرڅولو وحرم الربا او الله حرام کړی دی سود هلکه دا یو شی نه دی بیع خرڅول او غشتل جایز او سود چې دی نو دا سر حرام دی اوس فمن جاءه موعظه چاته چې راغی نصیحت فمن جاءه چاته چې راغی موعظه نصیحت من ربه د طرفه د خپل ربنا مثلا تر اوسه پورې سود حرام نو او بیا حرام شو دا سود چې حرام شوی دی دا په دې اخر وخت کې بیا حرام شوی دی غالبا په لسم کال له هجرت باندې سود حرام شو نو چې چا ته راغی موعظه النصیحت او دا الله حکم من ربه دا طرف دا خپل رب نشالک دا حرام شو سود او فانتها او دسان منیکد سودنا فانتها نو دسان منیکد سودنا نو علاک دا خو پینز شپک کروڑا مخکم سود کرده کنه نو بس مسلی ویفده وی بدا غدا پارا ما سلف حقا چه دا مخکی کری وی خدا نن مسئله نه ده دا آغا وقت مسئله ده سود حرام شو حکم راغی خو اینده دا پارا دا زان منه که خو مخ که دا سودو نکلی دی نو آغا مخ که چه دا سودو نکلی و آغا وقت خو سود حرام نو کنه نو چه نو اول سشو اول جیش شو و امرو او فیصله دا دبا الالله اللہ تی چو سا اینده دا پارا اللہ دل توفیق ورکی د سود دمنی که دو کن ورکی ومن عادا او کم سره چه واپس شو سود حرام شو اللہ منکو او دی بیام سود کی ومن عادا او کم سره چه واپس شو سود تا فا اولائک ندق خلکو اصحاب النار دا ملگری دا اور دی اصحاب النار دی ملگری دا اور دی هما دغا خلق بفیها پا دغا ورکی خالدون همیشه ای خالدون همیشه بی بیا مسئله دا یمحق الله الربا بی برکتکی اللہ مال لسود یمحق الله الربا بی برکتکی اللہ مال لسود کم دسود مال چی رو راغی که برکت نی بیزای لگی ناسه ده خیر پا کارونو که او ده فیدو پا کارونو که نلگی یمحق الله الربا بی برکت کی اللہ مال لسود و یرب صدقات او اللہ زیادتی مال ده صدقو پا کمو مالونو که چه صدقی وی کاروبار والا کاروبار کئی او صدقی پا که کئی اللہ غزیادتی والله اللہ پاک شده لا یحب کل کفارن اغا محبت نکی دا هر کافر سرا مراد دا کافر ناغا دی چی سود کئی و سود تا حلال وی او اسیم ان گناگار گناگار آغا دی چی سود کئی حلال و تا نوی خوبیم کئی اس راشه دی بل جماعت تا بشارت ان الذین آمنو یقیناً هغا خلق شاگو ایمان روڑ دی و عملو صالحات یا اکڑیوی اغوی نیک کارونا ایمانی وی او دی ایمان سر اعمال صالحہ کئی خپل معاملات دا شریعت مطابق کئی و اقام الصلاة او آغوی ادروی منز و آتو الزکاة و آتو الزکاة او آغوی ورکی زکاة سود سکے سود نخواسم زان بچ کئی زکاة خلکو لورکی نو لهم شدد دغ خلکو دا پار اجرهم بدل داغوی عند ربهم پنیز دخبن رب ولا خوفن علیهم نبی رب آغوی ولا هم یحزنون او نب آغوی خبگانو کی بیا مسئلہ دا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو دا اللہ نا اویرے گے دا روز دا قیامت نا اویرے گے دا میدان حشر نا اویرے گے اللہ تا چھ پیشکے گے دا غا پیشے نا اویرے گے وَذَرُو پرید تاسو ما حغا بقیا چه کم پاتی ستاسو خلکو تا من الربا سود دا سود معاملہ دے وسرا کرے دا یو لک روپے دے پا دو لک روپو ورکلی دی او دلتا کی حکم دا حرام والی را گئی یو لک دے پا دو لک ورکلی دی نو دا یو لک خود خپلی دی کنا دا تے والا خوش دا کم یو لک دا سود دی دا لگا کے دا مالی دا پری دے وَذَرُو او پری دے تاسو ما حغا بقیا چکم پاتی ستاسو خلکو تا من الربا سودو ان کنتم مؤمنین کچریے تاسو واقعی من رولون کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسم کال لہجرت دا داغوی اخیری حجو حجۃ الوداع دے پارفات کے ولاړ دے حکم راغدا سود دا حرام والی دا د طائف خلق ډیر سود خوارو دی بل سودو نه کول او دې طرف ته شه دے عباس صاحب دبم سود کو حضرت خالد صاحب دبم سود کو حرام خو نو کنه حرام نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام عرفات کې وای چې د جاهلیت چې در چې کم غلط رواجونه وو هغه ټول را پاسې در زما د خپو لاندې شو ختم شو د دې نه مخکې چې چا سودونه کړي دي هغه سودونه بالکل ختم شو او زه د خپلې کورنۍ د عباس صاحب چې زما تره دی او هغه چې دی د خلکو سره کم سودونه کړي دي او هغه سود یې خلکو ته پاتې دی امر هغه ختم که بس هغه لرې ختم شو د جاهلیت په زمانه کې چې کمی بدی شوي دي بدی هغه ختمې د رسول الله صلی الله وسلم یو ترو حضرت حارث دا هغه نوسۍ چا وژلې وو وړوکې دا بدی وه رسول الله وایي دا د زمانې د جاهلیت بدی وه دا ما را واغشته ختم یې کړه ختم می کړه نو اوس دا دغه دی چې د چا ته د سود پیسې وي اور پرې دی فإن لم تفعلوا كشر تاسو نه کوې دا کار سود نه پرې دی یا د سود پیسې دي هغه نه ور پرې دی نو الله دې معافي وکړي بس دا الله او د الله د رسول له سره جنگ دی نو فازنو نو خبر شیتاسو به حرب من الله و جنگ د الله و رسوله او د رسول الله بس تاسو سره د الله او د الله د رسول جنگ دی او د الله او د الله د رسول په ځای کې سوکی د وطن اسلامي حاکم د الله او د رسول د طریقو د حفاظت لپاره براپاسي چې څوک سود کوي هغه به پوهیږي چې مه کوی او کنی نو بیا ورسره جنگ هم کولی شي ښه و ان توبتم او که چېرې تاسو توبه وایسته چې باس سود نه کوو فلکم نو شته دې ستاسو دپاره رؤوس اموالکم هغه سر د مالونو ستاسو تاسو خو یو لک روپۍ راغشتي دي که نه او په دوه لکه م ورکړي دي نو اوس به داسې کوو ته به م ظلم نه کوې تا سره به م ظلم نه کیږي دا خپلې پیسې واپس واله یو لک روپۍ دې ورکړي دي په دوه لکو باندې نو دا خپلې چې کوم ستا سرمایه وه ته واپس واله نو وي به ستاسو دپاره رؤوسو اموالکم سر د مالونو ستاسو لا تسلمونا تاسو به ظلم نه کوئ چې اوس د یو لک په ځای ته یو لک شل اخلي دا به م نه کوې ولا تظلمون او نه به تاسو سره ظلم کیږي چې تا ورکړې یو لک دي او واپس درکوي درله شل کم یو لک لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ولا تظلمون او نه به تاسو سره ظلم کولی شي سود حکم راغی سود حرام تا یو سړي له یو لک روپۍ ورکړې وې اوس مسله سوه خپل یو لک روپۍ ته واله سود ته مهاله او هغه غریب سره هغه یو لک هم نه وې چې تا دې درکي نو دکه خو یو انتظار وته وکړه و ان کان ذو اسرة او که چېرې و خاوند د غریبې د تنګ دستې و ان کان ذو اسرة که چېرې و خاوند د تنګ دستې اتا چې چاله سود پیسې ورکړې وې هغه تنګ دستو غریبو اوس دونه شی ورسره نشته چې هغه خپلې پیسې تاره درکي فنظرة نو انتظار کولی الی میسره تر د مالدارۍ پورې بس انتظار ورته وکړه چې کله هغه الله پاک هغه پیسې ورکي تاله به درکي خو مدلی یو کار نه کوي قربانی دا وکړي چې دا سرم ور پرې دی مړه یو لک دې په دوه ورکړي دي حکم راغی چې سود حرام هغه سود خو به اسم نالې خو کدا یو لک دیم ور دا خپل دا خپل دا سرمایه ده نه ده دا دیم ورته ور معاف کړه نو ډیره ښه ده. وان تصدقوا او دا صدقه کول ستاسو خیر لکم دا ډیره ښه ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون کشر تاسو پوهیږئ. دا بیا آخری آیات تی وی دا پا قرآن مجید که آخر که در طولون آخر که نازل شوه دی. اکثر ما خلق نونس کئی روجی نیسی خو معاملاتو که دا دین خبره نمانی تباوتوی دا دین دا مسئله دا غیر نمانی نو تاسو تا وی مثلا لکه کرز معامله که وی لیکه لکه کرز معامله که وی گوان را ولی چه دو کس گوان شی اکثر زن خلق وی زده معامله تا تیار نیم خلق خپکی گی یا بل سخ خپکی گی نو وی واتقو او یری گی تاسو یومن دا یوی رزنا تاسو خسودو نکوی خلقو خلقو تا زیادی و ظلمو نکوی واتقو او یری گی یومن دا یوی رزنا چه دا قیامت رز دا ترجعو نفیه واپس بکریش تاسو پا دا غیر رز که الالله اللہ تا چه اغا میدان حشر دی اغی که با اللہ تا پیش کریش نو کدا قربانیم کری اللہ با بی اندازه دل اجون و ثوابون در کی خو کدا قربانیم نی کری او دا سدونم نی پرخی نو سمت وفا بیا با پورا پورا ورکلیشی کلو نفسینا هر یو نفس تا ما بدل دا حقی کسبت چه دی نفس کلیوی و هم لا یسلمون او داوی سر بزلمون کلیشی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلیه و اصحابی اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجل آخرتنا خیر من الاولا. دعاو که یا اللہ تعالی خدای خپل کرم پا من مانده و که ربات زمان پا حالات و بانی رحم و که ربات زمان معاملات درست که یا اللہ زمان اعمال درست که خدای زمان اخلاق درست که خدای خپل توفیق زمان سر شامل حال که دخپل عظیم کتاب صحیح پو یا زمان نصیب و گرزه دخپل خوک پیغمبر علیہ السلام و سلام پا حدیث و بانی ربات صحیح منگا پوی که ربا دا قرآن او دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه ربا دا دی عظیم خیر دنیا که منتراکی قبر کم راکی فرز دا خیامت امرا با دا عظیم خیر نمانگا تا ما محروم اوی خبول ملگرو تا دواگانیو که چه اللہ دی سر دیر خوب که اللہ دوی لده دا هر یو قدم پتل دنی که که وجی رب دیستا دا دین دا پار قربانی که رب دوی بان دنیا هم کلاو که آخرت هم برد کلاو که سر زمان نرابا هر قسم پریشانون حفاظتو که پخبول بچو بانده رب سر زمان نخوشاله که و حلال کاروبار که و طرب خیر برکت دزل سکون اطمینان نصیب و کرده هر قسم پریشانونه سر زمون رب تو ساتی بیمارانو تم دعاگانو که چه دحی اسلام سونه بیماران دی رب تو تا شفا کامل ورکی خاص کل ملگری بیماران دی ملگرو کرونو که بیماران دی اگوی تا دعاگانو که چه اللہ شفا کامل ورکی دا بازار دا قوم دوی تم دعاگانو که چه اللہ تعالی دوی بانده هم خبل کرم و رحمو که خاص کر دا بازار چه دی دا دیر کم زوره دی دیتا دو که چه اللہ پاک دیبان خپل برکتون رو رئی اللہ و تا خیر برکت ورکی صل اللہ تعالی